varsa hadi söyle bana. Unutmaya çalıştım her zaman ama unutamadım hiçbir zaman. Şimdi de gözümdeki yaşlarla düşünüyorum hala. Yok bir mana, yanıyorum ateşte buna dayana. Yatan vardı, o da seni sevme. Düşündüm her gece seni üzülere. Fotoğraflarına bakıp hep ölere. Buna rağmen devam ettim seni severe. Vazgeçemedim değmediğini bilere. Bedeninde gördüğüm her bire kusursuzca parıldıyordu gözünde. Bilmiyordum onlar beni öldürecek. Yanıyor fazla canım, sensizken yapayalnızım. Bir gün bu kalp durur ansızın. O zaman beni anlar mısın? Yine gelsen yanıma sen, yaralarımı eskisi gibi sarar mısın? Ama olmaz, sen bana zararlısın. Buna rağmen beni yine arar mısın? Yanlışlara yürüyor bedenim. Seni özlememeyi hep denedim. Ama nereye baksam sen oradaydın. Bense saatlerce öylece izledim. Bak resimlerime, sen de benim gibi. Özle bizi ve de gözyaşın süzülsün yanaklarından. Hatırla öylece, ne güzeldik ikimiz. Sen ayırdın bizi. Bir gün bir bankın üstünde, bir gün bir sahilde. Görürsen gelir misin, sarar mısın yeniden beni? Unutmak istediğim inan güzel anılar değil. Sadece unutmak istiyorum seni sevdiğimi. Çünkü sen yaktın beni, başkası yakmadı ki. Kimseye güvenmedim ben, sana güvendiğim gibi. Ben bir tek sana inandım, girdin kanıma zehirledin. Söyle dedim bu kadar severken ben seni.